mun na lafiya zan fashi su saki dai adi ya kiri kallon mu kai kun zuwa da mun mutum ba mun ka salu ki sala ga wuri ki ban puto sai yi ga bulanga na sai ya ah waya Basu sina tongo ekoti mote manangai Na gotu na mokili mbula pasi ya moto imposila Nazali mopaya na bomoi ya nseba niga Bisoba etiketo kima mbula wapinda meye Suka molongo tuzali kobelela Tongo na makanisi makila na ndoto maboyani Somo ekosa la mobembo na makanisi Na kontemba na kosenga na nzambe Pasi na komona na bota mamombali Na wela katebo kueko ya nima Mwasi ya koki mamombali ntangwa mfasi Mabenga enda nili seki ya bato Makanisi ya lipala tena mdoto Sebo ndumba Chante na mondumba ezalite anko kanisa Soki nazala kina mosala nde malamu Maboti pepa kolela mwana bemi Yari kumunu mutu kerika Madia tini ni Gena di kens Gena Gema pedi Gema pomsa Yari Ah, na zepo Mabenga yena nini seki ya bato Makanisi ya libala tena ndoto sebo ndumba Chante na bondumba ezalite ako kanisa Soki nazala kina mosala nde malamu Maboti mpeba kolela mwana bemi Mamae Mwongo si wopele Mamae Mwana wopele Mamae Mongo si wopele, ya matete ya nafia matemwe. Nini nasali yo kwa mbali nani yako siyo mbeko Saibeti na kokite kobosa na yo Maebi singa papi inatika yo Maebi fasi boni omoni pona kosuaka Patuho zala kiko sala epa inabiso Bambine kute sila kiyo Lokona lopango nabiso oba kanga Na koma kaka moto ya pasi na kisasa Na eba kayo soki oye kaka na ngonga Thank you. so moninga yebi sanganyo so yo ligi bato ba yebi tenga mbali na yo oti amiso na so yo kakanga mwasoni bolingo na nga oyoka na koka kotala yo lisusute kapata lebi sa singa na yo ndeko balinga kanenge nini loba na sala utuna mwiloko la ndoto na kotanga kombo na yo papa ole sanga nini na meseni na libala bolingo kapata kitisa motema. Sur la kimaye, Nana ni bote amideye apakola Pasi na eko mona soutien kutu eto boki Nikuna ya pamba soki na sengiye atomo Toko la butiye na mutu mama Asala kabi pale po yebao azala kasire na kisi kalamanga. Na na yemiko ye mampo yokana ba radio oye bandenge nini nazali kulela mwana Yeah.